lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 marca. Na zegarach 16, na zestaw najświeższych informacji z kraju i ze świata zaprasza Karolina Kozińska, Serwis Trójki. Kolejny dzień i kolejne czarne statystyki. Najwięcej zakażeń od początku epidemii. Święta w lockdownie, od soboty nowe zasady bezpieczeństwa. Policja rozbiła gang piszący prace dyplomowe na zlecenie. To jeszcze nie szczyt trzeciej fali epidemii, a już mamy ponad 34 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. To o prawie 7 tysięcy więcej niż tydzień temu i o ponad 13 tysięcy więcej niż dwa tygodnie temu. Do szpitali trafiają coraz częściej ludzie młodzi zakażeni brytyjską, bardziej zaraźliwą mutacją koronawirusa w bardzo ciężkim stanie, mówi dr Tomasz Karauda ze szpitala imienia Barlickiego w Łodzi. Młodsi ludzie też chorują i też mogą ciężko przechodzić. Niedawno rozmawiam z 20-kilkulatkiem, który był podłączony do ECMO, do takiego krążenia pozaustrojowego. Dwa razy miał zatrzymanie krążenia. To cud, że przeżył COVID-19. Minionej doby wykonano rekordową liczbę ponad 100 tysięcy testów. Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii, mówił dziś premier. Dlatego nowe zasady bezpieczeństwa to konieczność. Od soboty będą obowiązywały nowe limity w sklepach i w kościołach, a przedszkola i żłobki będą zamknięte z niewielkimi wyjątkami. Taki lockdown potrwa dwa tygodnie. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Czasowe wygaszanie branży handlowo-usługowej, żłobków i przedszkoli, ale też aktywności sportowej to konieczność, mówił ogłaszając nowe zasady minister zdrowia Adam Niedzielski. Trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji ciężkiej. Szef resortu zdrowia zaapelował też o przechodzenie tam, gdzie to możliwe, na zdalny tryb pracy. Z kolei premier Mateusz Morawiecki wystosował apel w związku z Wielkanocą. Żebyśmy spędzili je w wąskim gronie, w gronie wyłącznie najbliższej rodziny. To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość. I myślę, że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała. Szef rządu zapowiedział, że poruszy sprawę zwiększania dostaw szczepionek na dzisiejszym szczycie Unii Europejskiej. Według premiera Mateusza Morawieckiego możemy szczepić 10 milionów osób miesięcznie, ale nie mamy aż tyle preparatów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pisali prace dyplomowe na zlecenie. Efekt? Nawet 8 tysięcy tytułów magistra i doktora może być unieważnionych. Małopolska policja zatrzymała informatyka i radcę prawnego. Ten inwestował pieniądze przez gang, który na tym procederze mógł zarobić nawet 7 milionów złotych. Przestępcy działali poprzez stronę internetową, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Logując się na tej stronie, można było poprzez kliknięcia, wpisanie interesującego tematu, zamówić pracę dyplomową. Kontakt z redaktorami, z osobami piszącymi te prace odbywał się poprzez tę stronę internetową. Za te prace płacono zaliczki, później należność i tych przelewów odnotowaliśmy 11 tysięcy wpłat za te zlecone prace. Policja ostrzega, że używanie pracy dyplomowej napisanej przez inną osobę jest zagrożone karą do 3 lat więzienia. List otwarty w obronie Aleksieja Nawalnego napisali opozycjoniści, dziennikarze i artyści, żądając, aby w kolonii karnej traktowano go zgodnie z międzynarodowymi normami. Wcześniej współpracownicy Nawalnego informowali, że ma kłopoty ze zdrowiem, a kierownictwo łagru uniemożliwia mu spotkanie z adwokatami. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. List w obronie Aleksieja Nawalnego podpisało 150 osób. Autorzy dokumentu wezwali służbę więziennictwa, prokuraturę generalną i rzecznika praw człowieka, aby zadbali o przestrzeganie wobec opozycjonisty międzynarodowych norm. Żądamy, aby Aleksiejowi Nawalnemu zagwarantowano normalne, nie zagrażające jego zdrowiu i życiu warunki przebywania w kolonii karnej, można przeczytać w liście. W dokumencie podkreślono, że kierownictwo łagru utrudnia opozycjoniście spotkania z adwokatami. Autorzy listu zażądali, aby wyjaśniono, na jakiej podstawie uznano Aleksieja Nawalnego za osadzonego, skłonnego do ucieczki i jak najszybciej cofnięto tę decyzję, tym samym przerywając wywieranie na niego fizycznej i psychologicznej presji. Opozycyjny polityk od 2 miesięcy przebywa za kratami. W lutym sąd odwiesił mu stary wyrok i odesłał na 2 lata i 6 miesięcy do łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Spotkanie z Andrzejem Bargielem, który jako pierwszy człowiek zjechał na nartach ze szczytu K2, będzie jedną z atrakcji Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego. Impreza online rozpocznie się jutro. W pierwszym dniu imprezy spotkanie z Piotrem Trybalskim, autorem książki o Andrzeju Zawadzie, człowieku, który wymyślił Himalaje.

Trójka. Program trzeci. To grupa The Weeknd. 15 prawie minut po godzinie 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, w której sporo dziś sportu, jak to zapowiadałem na początku. Jutro w Bahrajnie rusza najważniejsza seria wyścigowa na świecie, Formuła 1. I my łączymy się teraz z kimś, kto na miejscu w Bahrajnie jest. Aldona Marciniak, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, czy dobry wieczór, bo nie wiem, tam dwie godziny do tyłu, czy trzy? Bliżej już wieczora, faktycznie u nas 18.15, pozdrawiamy. 18.15. Nie muszę chyba pytać o pogodę, bo domyślam się, że słoneczny dzień i bardzo ciepły. Pogoda była taka, że muszę się słuchaczom przyznać, że w pewnym momencie nie byłam w stanie już robić zdjęć w padoku, ponieważ aparat w telefonie powiedział, że jest niestety za ciepło i on się musi wyłączyć. Więc 40 stopni w słońcu, gdy rano jechaliśmy na tor, więc warunki faktycznie typowo pustynne. No i w takich to właśnie pustynnych i upalnych warunkach będzie rozgrywany pierwszy wyścig sezonu, ale pomówmy o całości, bo tu parę nowości jest. parę nowych torów, parę nowych miejsc, gdzie najlepsi kierowcy świata będą się ścigać. Jest też paru nowych kierowców w stawce. No i mamy też nowe zespoły. To może zacznijmy od końca, od tych nowych zespołów. Te zespoły są takie tak naprawdę nowe. Stare. To znaczy nowymi nazwami Alpine i Aston Martin, natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, o to, co jest esencją zespołu, o to, gdzie mają siedziby, kto jest szefem, to są stare, uznane marki, a więc Alpine jest oczywiście następcą Renault. Koncern po prostu zdecydował, że bardziej pasuje do Formuły 1 marka samochodów sportowych, w ten sposób chce ją promować, stąd zmiana nazwy, zmiana barw na Alpine. Tymczasem Aston Martin to już jest kwestia biznesu Florensa Strolla, więc właściciela Racing Point. Tam też ciekawie, jeśli chodzi o składy. W jednej ekipie powrót byłego dwukrotnego mistrza świata Fernando Alonso, w którym wszyscy pokładają ogromne nadzieje. W drugiej ekipie również Sebastian Vettel, czterokrotny mistrz świata były. No i także z nim związane bardzo wielkie nadzieje ekipy na to, że uda się walczyć o zwycięstwa, uda się walczyć o miejsce na podium. No, spaliłaś mi żart trochę, bo chciałem zażartować, że mamy kilku debiutantów w stawce, w tym jednego takiego, no, bardzo dobrego debiutanta właśnie, o Fernando Alonso. No, ale skoro już o nim wspomnieliśmy, powiedzmy o tych nowych nazwiskach, które pojawią się na liście. Jeśli chodzi o nowych kierowców, to tutaj mamy trzech zawodników, Yuki Tsunoda w Alfa Tauri i cały skład Haasa, Nikita Mazepin i Mick Schumachera, więc to legendarne nazwisko, znowu zobaczymy w Formule 1. Co ciekawe, Mick będzie się posługiwał takim skrótem, jakim posługiwał się jego ojciec Michael, a więc MCH, zwykle to są pierwsze trzy litery nazwiska i tak też był nazywany Mick skrótowo w formułach juniorskich, natomiast teraz w Formule 1 będzie MCH, pojawi się z powrotem na tablicach wyników. No cóż, jeśli chodzi o wyniki, to oczywiście Alfa Tauri w dużo lepszej sytuacji, a więc debiut Yukiego Tsunody będzie o wiele prostszy, bo i bolid łatwiejszy w prowadzeniu i generalnie forma ekipy dużo lepsza. Co do Haasa, to jest zespół, który jest właściwie murowanym kandydatem do obstawienia jednego z dwóch ostatnich, prawdopodobnie wręcz ostatniego miejsca w tabeli konstruktorów, bo to jest zespół, który już zapowiedział, a jeszcze nie zaczęliśmy sezonu, że nie będzie rozwijał bolidu na ten sezon. Sezon pod chyba każdym względem rekordowy, no, na pewno pod względem liczby wyścigów, prawda? Ale to są tylko plany, więc oczywiście na poziomie deklaracji zanosi się na najbardziej intensywny sezon w historii, natomiast konia z rzędem temu, kto przewidzi, co tak naprawdę wydarzy się w tym sezonie. Zanim jeszcze zaczęliśmy się ścigać w ogóle, już doszło do zmian w kalendarzu. Sezon miał się przecież zacząć wcześniej i w Australii. Australia przeniesiona na listopad, Chiny, które miały być też jednym z pierwszych wyścigów sezonu, odwołane w ogóle w to miejsce, Portugalia, więc dużo zmian, zanim jeszcze wyjechaliśmy na tory i nie spodziewam się, żeby to były ostatnie zmiany. Myślę, że kilka wyścigów tutaj może być zagrożonych z różnych powodów. Też tak naprawdę słowo zagrożenie nie jest tutaj takie nieuzasadnione, ponieważ widzieliśmy, co się ostatnio działo w Arabii Saudyjskiej, która ma zadebiutować jako jedyny tor, to jest jedyny tegoroczny debiutant w Formule 1, ale przy okazji wyścigu Formuły E pod koniec lutego fajerwerki, które rozbłysły na niebie, to były efekty przeświecenia przez... No ucieka nam Aldona chwilami, no ale takie to są skutki połączenia internetowego z Bahrajnem. Mówiliśmy o tych zmianach, to może skoro o nich, to takie dwie techniczne ważne informacje. Wyścigi będą rozpoczynać się ponownie o pełnej godzinie, a nie tak jak to było w minionych sezonach 10 minut po. No i po drugie, te treningi piątkowe, od których jutro zaczynamy, skrócono z 90 do 60 minut, no to będą dwie zamiast trzech godzin jeżdżenia w pierwszy dzień zajęć. Czy jeszcze jakieś zmiany? Oczywiście zmiany techniczne, które miały zniszczyć docisk aerodynamiczny, ale tutaj zespoły odrobiły swoją pracę doskonale i tak naprawdę ten najlepszy Mercedes jeszcze w zeszłym sezonie deklarował, że w symulacjach już ten docisk odzyskał. To jest cel każdej innej ekipy, więc wszystkie zmiany, bo też nie będzie ich wiele w tym sezonie, bo wiadomo, że zespoły szykują się na sezon 2022, będą skoncentrowane na tym, żeby ten docisk aerodynamiczny odzyskać, bo wygląda na to, że wielu już to się udało. Zobaczymy, jak to nam się przełoży na ściganie. No i na koniec może, no, nie możemy nie wspomnieć o Robercie Kubicy, Orlen Alfa Romeo. Nie wiem, czy możemy coś powiedzieć, czy nie powiedzieć, dlatego że Robert jest osobą bardzo tajemniczą, jest zawodnikiem bardzo dyplomatycznie wypowiadającym się, odpowiadając na wszelkie pytania dziennikarzy. Może udało ci się coś z niego wyciągnąć, co gdzieś off the record powiedział? Nie możemy niestety faktycznie powiedzieć za dużo, ponieważ nie mamy po prostu jeszcze pewnych decyzji, tych decyzji, kiedy Robert, jak często Robert będzie siadał w bolidzie Alfa Romeo. Wiemy, bo powiedział nam to Franz-Wasser już na premierze bolidu w Warszawie, że będzie Robert pojawiał się w samochodzie regularnie, bo cały czas ważne jest to, żeby korelować dane z tym, co dzieje się faktycznie na torze, więc żeby ta praca miała sens, to on musi fizycznie samochód poprowadzić. Natomiast jak często, kiedy, tego nie wiemy. Teraz w Bahrajnie też Roberta nie ma, przygotowuje się do startu w VLN, a więc tym razem jeśli chodzi o Roberta Europa. Dziękuję bardzo. To tyle. Mam nadzieję, że Państwo wytrzymali to połączenie z Bahrajnem. No, niesie ze sobą pewne skutki natury technicznej. Dziękuję bardzo. Aldona Marciniak, prosto z Bahrajnu. Dziękuję bardzo z drogi, więc mam nadzieję, że jednak trochę było mnie słychać. Było, było.

Patronat honorowy nad rankingiem Innowacje 2021 objął minister aktywów państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Sponsorem rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl / serwisanci. Żegnamy reklamy. 22 i 7 trójek, to numer naszego redakcyjnego telefonu. Przy nim Marek Zalewski, który czeka na Państwa głosy w każdej sprawie. 22 7 trójek. Za 23 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, takie nazwiska artystów: Tycjan, Vivaldi, Canaletto, no poza tym Marco Polo, Casanova, no też można powiedzieć artyści, tylko że trochę innego rodzaju. Dzisiaj dokładnie mija 1600 lat od założenia Wenecji i naszym gościem jest Ewa Kucharska, licencjonowany przewodnik po Wenecji, który mieszka tam na Wyspach Weneckich już 16 lat. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj się pochwalić moim miastem. No to jachtem, to i ja bym się chętnie pochwalił. No ja też jestem bardzo z tego dumna i muszę powiedzieć, że uważam się za osobę uprzywilejowaną, żyjąc w tak bardzo nietypowym miejscu, jakim jest Wenecja. Wenecja, no to przede wszystkim to, co się kojarzy, to plac Świętego Marka, ale przecież nie tylko. Tak, oczywiście. Takim pierwszym obrazem, który pojawia nam się przed oczami, wymawiając słowo Wenecja, no to będą maski, karnawał, kanały i mosty. Ale oczywiście, że Wenecja to nie tylko to. Chociaż niestety muszę powiedzieć, że większa część turystów ma takie wyobrażenie o Wenecji, ponieważ ja często spotykam się właśnie z takimi opiniami od turystów, którzy przybywają do miasta. Ponieważ spędzają w mieście jeden dzień, a miasto ma o wiele więcej do zaoferowania. Tak jak pan wspomniał, dzisiaj obchodzimy 1600. rocznicę urodzin miasta, więc wielkie święto, za niedługo w całym mieście będą biły dzwony. Wenecja ma 6 dzielnic, stąd też ta jedyna dzielnica najbardziej znana dla wszystkich turystów to ta dzielnica Świętego Marka. Ale ja muszę powiedzieć, że my mieszkańcy mamy dodatkowo 5 dzielnic, które są mało znane, ponieważ turyści jednodniowi nie mają zbyt dużo czasu odwiedzić miasta, tak naprawdę my na szczęście te pozostałe 5 dzielnic zachowujemy dla siebie. Miasto jest pełne przepięknych placyków, spokojnych, gdzie bawią się dzieci, malują kredą na tych placykach, gdzie się wychodzi z pieskami. Mamy przepiękną plażę, która to tak naprawdę jest chyba taką naszą plażą, ponieważ ona znajduje się na wyspie Lido di Venezia i to jest około 13 kilometrów tej plaży. Stąd też my, mieszkańcy, nie mamy samochodów, jak wszyscy wiecie państwo, bo w Wenecji rytmem naszego dnia jest to rytm pieszego, miasto jest uszyte na miarę pieszego. Przemieszczamy się albo piechotą, albo łodziami. Stąd też 15-20 minut potrzebne jest mieszkańcom średnio, aby dostać się na plażę. Także my nawet na kilka godzin często latem możemy sobie pozwolić na taką wycieczkę na plażę. No ale sięgnijmy, bo 1600 lat to jest kawałek czasu. Tak. Przecież Wenecja powstała jako miasto przez tysiąc ponad lat była przecież państwem, prawda? Republika Wenecka. Jedyną, która tak długo przetrwała. I właściwie zawdzięcza swoją wielkość ówczesną handlowi. Przede wszystkim, tak. Wenecjanie, tak naprawdę pierwsi mieszkańcy osadzają się w 421 roku, dokładnie zaczynają się osadzać, taką datę przyjmują historycy 25 marca, czyli dziś. Uciekają przed najazdami barbarzyńców, logobardów, znajdują bardzo nieprzyjazny teren, bo małe wysepki grząskie, brak przede wszystkim wody. Ja bardzo często mówię, że Wenecjanie żyli na wodzie, tonęli w wodzie, a umierali z pragnienia. Ale te nieprzyjazne warunki wcale nie przeszkadzają im w tym, aby stać się wielką potęgą, ponieważ doskonalili sztukę handlową. Dzięki potężnej, ogromnej flocie praktykowali ekspansję, docierali do Konstantynopola. Marco Polo tak naprawdę rozpoczął jako pierwszy, dał taki input na handlowi weneckiemu na wielką skalę, otwierając drogę do Azji, odkrywając szlak jedwabny, pokazuje Wenecjanom, skąd można przywozić jedwab, przyprawy, kolorowe kamienie szlachetne, produkty, których w Europie nikt jeszcze nie znał. A muszę powiedzieć, bo pieprz wydawałoby się bardzo banalna przyprawa, w epoce, mówimy o XIII-XIV wieku, był przepisywany w testamentach przez weneckich kupców, takie małe 200-300-gramowe woreczki pieprzu. Stąd też miał ogromną wartość, był środkiem konserwującym żywność i był medycyną, stąd też cała Europa potrzebowała pieprzu. Wenecjanie handlowali solą, no i oczywiście kamienie szlachetne. Wszystkie dwory europejskie chciały być ubrane w przepiękny jedwab. No tak, no to takie były początki tej wielkości Wenecji. A jak to jest dzisiaj? Turystyka i tylko turystyka? Tak. Stąd też, no to tak trochę dzisiaj wygląda niestety, że Wenecjanie zbudowali miasto na tych turystach. W tej chwili to tak bardzo wygląda, ponieważ jest ogromna ilość chętnych, którzy chcą zobaczyć miasto. Stąd też dzisiaj o epoce tej epidemii, jaką pewnie mniej więcej mamy bardzo podobną sytuację w całej Europie, miasto zatrzymało się, ponieważ generalnie mieszkańcy pracują w hotelach, restauracjach, muzeach, które niestety są zamknięte w tej chwili. Miasto jest bardzo spokojnym miastem i muszę powiedzieć, że To wbrew pozorom my mieszkańcy teraz sobie tak naprawdę cieszymy się tym spokojem. W sensie takim, że w kanałach pojawiły się delfiny kilka dni temu. Woda jest przejrzysta, to na pewno Państwo oglądacie, bo takie filmiki przeróżne są w różnych miejscach w internecie, można zobaczyć. Jest spokojnie, jest cicho. Atmosfera jest zupełnie inna. Oczywiście przestały przypływać te ogromne statki pasażerskie, stąd też chwilowo mamy taką atmosferę bardzo, bardzo spokojną. To ja jeszcze bym spytał na koniec, tak króciutko, o co chodzi z tą taką maską wenecką? To jest taka charakterystyczna maska z takim długim nosem. O co to chodzi? Tutaj wracamy do epidemii, akurat na bardzo na czasie temat. Więc Wenecjanie borykali się przez wiele setek lat z różnymi epidemiami, które zresztą sami przywozili z różnych kontynentów, do których podróżowali po produkty, które potem sprzedawane były. I jako pierwsi tutaj zaczęli praktykować tak naprawdę kwarantannę, którą dzisiaj też również bardzo dobrze znam, i wybierali doktorów. Na pewno Państwo macie wyobrażenie, jak wyglądał doktor epidemii tej czarnej dżumy, największej epidemii, która zaatakowała zresztą całą Europę. Był to pan ubrany w długi płaszcz po same kostki, czarny, rękawiczki, na głowie miał kapelusz i maskę z takim wielkim dziobem, który przypominał trochę dziób twarzy. Ten dziób był pusty w środku po to, aby doktor mógł go wypełnić ziołami, przyprawami, takimi rzeczami, które miały ewentualnie ich zdaniem, ponieważ medycyna nie miała wielkich znajomości, więc tak naprawdę ta maska też wcale go nie chroniła, tego doktora, a miała za zadanie chronić medyka przed zarażeniem się epidemią dżumy. Jasne. No i już nawet w tamtych czasach, proszę Państwa, wiedziano, że maseczka to jest element niezbędny. Dziękuję bardzo. 1600 lat mija dzisiaj od założenia Wenecji. Ewa Kucharska, licencjonowany przewodnik po Wenecji, mieszkająca tam od 16 lat, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia. Dziękuję, również pozdrawiam. Do widzenia. Za 11 minut godzina 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Dziś, proszę Państwa, 25 dzień marca. Dziś właśnie obchodzimy Dzień Wolności Białorusi. На пікети перед польським і литовським консульством згодно з офіційними СМІ прийшли патріоти і потребували спинити вмішання во внутрішні справи Білорусі. Три рази денне такі власне сервіси, такі відомості по білоруську емітоване в єдинце в програмі першим Польського радіа приготовує редакція Всходня Польського радіа для заграниці. І нашим гостем є зараз Йоланта Смілковська з тієї власне редакції. День добрий. Dzień dobry, Jolanta Śmiałowska, redakcja białoruska Polskiego Radia dla Zagranicy. Dokładnie tak. Pani Jolanto, od kilkudziesięciu godzin Białoruś znowu jest na ustach Polaków, a to ze względu na incydenty, które miały miejsce wobec Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Dziś... Tak, to prawda. Mhm. Natomiast dla Białorusi, dla Białorusinów dzisiejszy dzień 25 marca jest bardzo ważnym, ponieważ jest dniem wolności tej Białorusi, tej wolnej, niezależnej Białorusi, ogłoszonej w 1918 roku. Przetrwała kilka miesięcy, ale właśnie dzisiaj Białorusini, ta demokratycznie nastawiona część Białorusinów, ci, którzy zostali w kraju, ci, którzy wyjechali zmuszeni do tego przez reżim Łukaszenki, dzisiaj masowo świętują ten Dzień Niepodległości i tej demokratycznej Białorusi, tej wymarzonej demokratycznej Białorusi. Proszę powiedzieć, bo można odnieść takie wrażenie, że Europa interesuje się Białorusią od czasu do czasu, no tak jak się tam coś wydarzy, no tak jak po ostatnich wyborach, prawda, były te demonstracje, które były szeroko relacjonowane w zachodnich telewizjach, również i w naszej. No i tak jakby rzecz przycichła. Dlaczego tak się dzieje? Czy rzecz przycichła? Z mojej perspektywy rzecz nie przycichła, dlatego że ja codziennie uważnie śledzę wszystko, co się dzieje w związku z Białorusią i tego naprawdę dużo się dzieje, ponieważ Swietłana Cichanowska, demokratycznie wybrana prezydent Białorusi w ostatnich wyborach w sierpniu minionego roku, ona przez cały czas odwiedza kraje Europy Zachodniej, codziennie odbywa jakieś rozmowy z ważnymi osobami w poszczególnych państwach europejskich i moim zdaniem sprawa białoruska nie przycicha. Ona jest obecna, ale oczywiście, ponieważ te problemy Białorusi trwają już od sierpnia, to wiadomo, że media szukają jakiejś nowości i wracają do tematu, kiedy wydarzy się coś bardzo bolesnego, wyrazistego, a ogólnie no, sprawa Białorusi trwa. I o tym my informujemy codziennie, tak jak pan na samym początku wspomniał, na antenie pierwszego programu Polskiego Radia, 3 razy dziennie. To są wiadomości w języku białoruskim, kilkuminutowe. Nadajemy je codziennie do Białorusinów w Polsce, ale także na Białorusi, dlatego że ta fala pierwszego programu, ona pokrywa całą Białoruś, tak nam powiedziano. Tu może powiedzmy, że to nie jest taka sobie mała redakcja, to jest redakcja, która ma swoich korespondentów, no i niełatwe mają życie ci korespondenci, bo oni działają niemalże w warunkach konspiracji. Oni działają w warunkach konspiracji, to nie jest niemalże. Za współpracę z zagranicznym medium dla dziennikarza białoruskiego, czy w ogóle nawet nie dla dziennikarza, dla każdego człowieka, dla każdego obywatela, tam grozi, jeżeli nie grzywna, przy czym bardzo wysoka, to więzienia. Na współpracę z zagranicznym medium potrzeba mieć zgodę białoruskiego MSZ-u. I w tej sytuacji oczywiście, ponieważ takich wypadków, kiedy dziennikarze współpracujący z mediami zagranicznymi, nawet z polskimi, tam trafiają do więzienia, my nie możemy oczekiwać od naszych współpracowników ryzykowania swoim zdrowiem, swoim życiem, ale mamy korespondentów. którzy nam codziennie informują o tym, co się dzieje na Białorusi. Występują pod pseudonimami, ale współpraca trwa. Dziś Dzień Wolności Białorusi i Polska solidaryzuje się z Białorusią, stąd też wiele państwowych budynków będzie podświetlonych w barwy białoruskie. Powiemy, które? Ojejku, to jest bardzo budujące. Podświetlone. Filharmonia będzie podświetlona. Mhm. Pałac Kultury był podświetlony. Teraz, dzisiaj nie wiem, ale przypuszczam, że również. Budynki w innych miastach również. Dzisiaj Białorusini i Polacy bardzo się solidaryzują tutaj w Polsce z Białorusinami. Na Białorusi odbywają się w tych naszych ograniczonych możliwościach pandemicznych, ale odbywają się różnego rodzaju akcje. Przede wszystkim one online trwają, spotkania, występy chórów. Dzisiaj na przykład w Warszawie, w centrum również wystąpił chór białoruski, zaśpiewał hymn niezależnej Białorusi. Więc takich akcji jest dzisiaj bardzo dużo. Tu może dodajmy już na koniec, że polskie radio i te serwisy, o których wspominaliśmy, są dostępne także online, retransmitowane są z Litwy na Białoruś i tam Białorusini mogą ich słuchać. Dziękuję bardzo. Jolanta Śmiałowska z Polskiego Radia bardzo dla Zagranicy, dziękuję. Z redakcji wschodniej była naszym gościem. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie. Crazy when you see all the hell raising.